وعلى آله وصحبه وبعد. قبل كوانزا محاضرة ويتو tunatoa shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuweza tukaweza kukutana na nyinyi ndugu zetu na maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vile vile itakuwa si vibaya bali tuseme ni wajibu kwetu sisi kutoa shukrani zetu baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kuzipeleka shukrani hizi kwa ndugu zetu wakazi wa eneo hili ambao wametupokea wao na kutukaribisha kwa kirima kubwa na bashasha. Allah walipe kila la kheri na tuongoze sisi na wao katika njia ya sawa sawa. Labda kitu cha kwanza ni taarifa au mafupi tu kusema sisi ndugu zetu. Mzungumzaji ni Kasim Mafuta Kasim. Kwa yetu Abu Sumaini Yusuf kutoka Zege, lakini vilevile tuko na Itano kadhalika na Abu Omar ambaye yeye ni imamu katika msikiti wa Salafia Dar es Salaam. Shukrani kwangu kwa Abu Zakaria ambaye yeye ni imamu vilevile katika Masjidi Al-Adhan mdai na mdaris mwalimu katika Masjidi Al-Adhan Nuhuni na Islamu. Kadhalika tunaye amiri wetu msafara Akh Juma ambaye yeye ndio amiri wetu katika msafara yetu na fundi mitambo wetu, na Akh Idi kutoka Arusha. Akh Idi kutoka Arusha kadhalika yeye vilevile katika kwa mitambo na kufundi na wengineo katika hiko ambao tumesubia nao tukana pamoja wamekaa huku mlipokaa nini. Kwa hiyo tulichokuleta hapa sisi ni kuzungumza na nyinyi mambo ya dini na si vinginevyo. Hatukuja kwa ajili ya biashara wala kwa ajili ya kilimo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد دوكة كيمان الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا الحمد لله حق الحمد وأوفاه الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نمشكور الله سبحانه وتعالى جويا نعمة زاكي زوتي نعمة أنباز هذه سبيكي والله أتوزك وزي ساب نعمة زا الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هتوزي هاتتو كتم يجتها دقاني هتوزك وزي ساب نعمة زا الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة نعمة أنباز نكوب وكلك نعمة زوتي نعمة الإسلام ثم نعمة الهداية للسنة نعمة يكون فهام سنة نجي متومي صلى الله عليه وسلم مولكي واكي مفهوم واكي صلى الله عليه وسلم كتك مايشا ياكي كتك اعتقاد ياكي كتك عبادة زاكي كتك مواصليانو ياكي نواتو كتك مانبويوتي كان صلى الله عليه وسلم لكوانا كسيما متومي صلى الله عليه وسلم قد كخطبة زاكي موائذ ياكي محاضر ياكي خير الهدي هدي محمد خير الهدي نجي ياكي صلى الله عليه وسلم نجي اليبورة هكونا نجي اليبورة سبقوا نجي متومي صلى الله عليه وسلم ويوكي فهم ويجوا نجي متومي صلى الله عليه وسلم فيلا فيلا نعمة كبوة na kupenda kwa ajili yake kuchukia kwa ajili yake kufurahi kwa ajili yake kuhuzunika kwa ajili yake alhubbu fillah walbughdhu fillah min awthaqi ura aliman kupendana lillah kuachana lillah ni miongoni mwa misingi mikubwa ya imani kupendana lillah na kuachana lillah kwa hiyo Allah نمشكور سبحانه وتعالى ألي توفكيش كوا ميونغوني مو أهل السنة والجماعة نبيل بيلة ميونغوني مو نعمة زى الله سبحانه وتعالى نعمة حب التمسك بما كان عليه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كوبيندا كفواتا منندو مصحابة وسبابه كفواتا منندو مصحابة هني ضمان ni dhamana dhamana ya kuingia peponi dhamana ya kuingia peponi ukikosa na wale ambao walitoka nje ya mistari na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya nini waliacha mwenendo wa masahaba manhajus sahaba minhajun nubuwa mifumo yao katika kila kitu katika ibada katika sala katika zaka katika mambo yote na vile vile miongoni mwa neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala kutupa taufiki sisi waumini inshallah tukutane kwa ajili yake tukumbushane tufahamishane kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kwa ajili ya kupata radhi zake Subhanahu wa Ta'ala ndio katika imani ametaja al-Imam al-Bukhari naingi katika mada yangu bila mukaddima أمتاج الإمام البخاري كتك كتاب شاك صحيح البخاري كتك كتاب بدء الوحي بدء الوحي منذ ووحي وسند أنباين صحيح وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود تابعين موجة أن عبد الله بن عباس أخبره عبد الله بن عباس المنبيه أن أبا سفيان بن حرب أخبره ذيل ذيل هو عبيد الله أم يبكي حديث عظيم كبوة سانة تكوف دنياك فايدة كبوة سانة كتك منبو مينجي سانة أم يبكي حديث يكوى عبد الله بن عباس متوتو عمياك متومي صلى الله عليه وسلم نا عبد الله بن عباس أم يبكي حديث كناني وأبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه هو أبو سفيان alikuwa mushrik si muislamu anasema anasimulia Abu Sufyan qissa kimetokea wakati wao walikuwa fi Sham walikwenda Sham kwa ajili ya biashara bado hawaku muslimin hawajaingia katika uislamu jamani hii hadithi ndani yake faida kubwa tuwe pamoja inshallah ili tupate faida anasema Abu Sufyan أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش وكانوا تجارا بالشام هرقل هو نمكبوة مفلم والروم الليكوة كيونغوزي وروم مفلم واو روم زيمة وكوتشينياك أنا سيما هو كيونغوزي مفلم والروم alipeleka ujumbe kwa Abu Sufyan aje yeye na watu wake warabu kikosi chake waje anataka kuzungumza nao na walikuwa wafanya biashara katika nchi ya Sham wanaenda alafu anarudi anaenda anarudi wakanu tujaran fi Sham fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam madda fiha Abu Sufyan wa kufara Quraysh walikuwa katika kipindi cha mkataba mkataba uliofanyika baina ya makufar Quraysh na baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wasimamishe vita miaka 10 waishi katika usalama katika amani katika salama bila ya vita miaka 10 kwa hiyo vita ilikuwa hamna wanaenda wanarudi bila wasiwasi na watu wa Madina waislamu wanaenda wanarudi Makkah wanatoka wanafanya biashara zao harakati zao bila kuogopa Anasema Abu Sufyan faatawhu wa huwa biilia walikwenda kwa huyu mfalme Malikur Rum Herakl akiwa yeye katika mji wa Ilia Palestine thumma da'ahum fi majlisihi wa hawlahu udhama'ur Rum akawaita njoni katika ofisi yake na pamoja naye huyo mfalme wale viongozi wa Rum wakubwa mawaziri viongozi wakubwa wa dola ya Rum wamekaa pamoja na mfalme huyo akamwita Abu Sufyan njoo na masahaba wake rafiki zake wadaa turjumanahu akamwita yule turjumani mfasiri wake sababu ni mzungu hajui kiarabu akifahamu kiarabu faqala akamwambia yule turjumani wake waambie hao warabu ayyukum aqrabu nasaban alikuwa anataka kuwauliza maswali juu ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ndani ya maswali yake kuna faida kubwa sana tuwe makini huyu si muislam si mtu wa sunna si mtu sunna wala si muislam wala si salafi ولا سيو ني مشرك نصراني يعبد الصليب انا اعبد مصلابه aliwauliza maswali 11 juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mfasiri wake waambie hao ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabi Yupi yule mfasira kaambia mfalme anasema yupi kati yenu ambaye ni karibu sana kwa huyu mtu ambaye anajidai kuwa yeye ni nabii yani akusudia mtu anakusudia mtume swalla sallam qala abu sufyan ana mimi mtoto ammi yake, baba zao wanakutana katika babu. Sawa? Tuko pamoja? Naam. Akasema mimi ndio karibu naye sana kuliko wote. Mfalme akamwambia mfasiri, ujunuhu minni, mwekeni karibu na mimi hapa mbele yangu, uso kwa uso, nataka kumuuliza, kumhoji. Kisha akamwambia mfasiri, waqaribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahri, na mwekeni rafiki zake kuwa nyuma yake. Ana lengo lake, yani mwekeni huyu Abu Sufyan jirani na mimi, na wale rafiki zake wawe nyuma yake kabisa, mgongoni kabisa, na utajua kwa nini. Kisha akamwambia mfasir, qul lahu kaifa nasabuhu fikum, kaifa huyu Muhammad, kaifa nasabuhu fikum, je ina nasaba gani baina yenu, kati yenu huyu Muhammad? Wale ambao hawana nasaba au wale wakubwa kabisa au wale wa katikati, nasaba yake inatambulika, inajulikana, ni mtu mwenye nafasi, familia yake, kizazi chake, jamaa zake. Abu Sufyan akajibu akasema, qultu huwa fina dhu nasabin, nikasema Abu Sufyan, yeye baina yetu ana nasaba, yani ana nasaba nzuri, anajulikana. Watu wakisema Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, babu yake akitajwa Abdul Muttalib, Makka nzima wanasema huyu ni kiongozi wetu. Na kweli babu yake alikuwa kiongozi wa Makka. Sawa? Kwa hiyo akisema Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, watu wote wanamkubali, wanamfahamu. Na Allah ana hikma katika swala hilo. Atakuja huyu kafiri kubainisha hikma ya Allah. Huyu mnasara, Kristo huyu. Akamuuliza swali la pili. Kala, hal kana, hal kala hatha alkaul minkum ahadun, hal kala hatha alkaul minkum ahadun kat kabla? Ili swali la pili. Alimuuliza kwanza katusia nasaba yake, akajibu kwamba ana nasaba nzuri. Akamuuliza swali la pili, je, kuna mtu yote alishawahi kusema kuwa yeye nabii, kutaja hii kauli kwamba yeye ni nabii kama alivyosema huyo Muhammad? Abu Sufyan akasema, la, yeye ni mtu wa kwanza katika kabila letu, katika kabila yetu, katika Quraysh, anasema yeye ni nabii, hakuna aliyotangulia kabla yake. Akamuuliza tena, qala hal kana min abaihi man malak, je kuna katika baba zake na babu zake ambaye alikuwa mfalme baina yenu, kati yenu alikuwa mfalme baba, babu yake, hal kana min abaihi man malak, kuna mfalme katika babu zake alikuwa mfalme juu yenu? Akasema Abu Sufyan, ndugu yake mtume, hapana, la. Akamuuliza swali la nne, akasema ashrafu nnasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, je wafuasi wake ni watu wakubwa wenye cheo, wenye mali, wenye heshima, au ni watu wa kawaida, watu ambao hawana nafasi katika jamii, wachovu, watu ambao hawatambuliki katika jamii, hawana athari yote katika jamii, wafuasi wake ni kina nani? Qala bal du'afa'uhum, bali wale wanyonge wasiokuwa na nafasi katika jamii. Kisha akamuuliza قال أيزيدون أم ينقصون أيزيدون أم ينقصون أبو سفيان جي هاو فاسيواكي ونونجزيكا أو ونبنغوا كتك أولنجانيا جيواكي كلا سيكو ونونجزيكا أو ونبنغوا ويو محمد صلى الله عليه وسلم أنا ولنجانيا sasa wafuasi ambao wanamfuata wanaongezeka au wanapungua qala bal yazidun sema wanaongezeka kila siku wanaongezeka alianza peke yake akampata Abu Bakr as-Siddiq akapata watu sita Uthman Abu Ubaida Abdurrahman ibn Auf Abu ibn Mas'ud Bilal Ammar wana kila siku wanaongezeka lakini wanyonge watu wasiokuwa na maana kabisa wasiokuwa na nafasi hawana athari katika jamii kila siku wanaongezeka akamuliza swali lingine qala ayartaddu ahadun minhum sakhatan lidinihi baada an yadkhula fihi je kuna miongoni mwao hao wafuasi wake ambaye anaiacha dini yake kwa kuchukia dini yake baada ya kuingia katika dini mimi nimeingia katika Uislamu nilikuwa mathalan aliyadhu billah myahudi nilikuwa nasara nimeingia katika uislamu je hao ambao wanaingia katika uislamu katika dini ya haq katika msimamo wa haq wanaiacha dini kwa kuichukia dini kala la hapana hakuna ambaye anafanya hivi kwa nini kwa sababu kuna ambao wana retired kwa ajili ya mshahara kwa ajili ya gari kwa ajili ya cheo kwa ajili ya uongozi kwa ajili ya sababu za dunia lakini kwa ajili ya dini hawaachi dini yao akamuliza tena qala fa hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal je anamuliza Abu Sufyan ndugu yake mtume sallam huyu kafiri huyu je siku za nyuma mlikuwa mnamtuhumu kwa uongo ana sifa ya uongo kabla hajajidai au hajasema kuwa yeye nabii alikuwa na sifa ya kadhib hala la hana sifa hiyo si muongo ni dai mkweli sadiq hadanganyi siku zote anajulikana yeye anafanya da'wa analingania katika mstari katika siku zote anajulikana kwa ukweli hatta kanu yunadunahu bis-sadiq al-amin kabla ya nubuwa kabla ya kupata unabii mtume sallam alikuwa akijulikana kuwa as-sadiq ni mkweli tena al-amin alafu ni mwaminifu tuko pamoja ndugu tayeb akaendelea kusema qala fa hal yaghdir je anafanya hada anafanya ghadr yani anawafanya watu khadaa au hiana ana sifa ya hiana khadaa utapeli ana sura mbili mjanja sana katika kufanya mambo yake hal yaghdir hana sifa ya hiana qala la kisha Abu Sufyan akaongeza kilima moja Abu Sufyan alikuwa anatafuta njia ya kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ni kiongozi wa Quraysh ni mkubwa wao kiongozi wao amiri wao alishindwa kumzulia Mtume sallam kwa sababu huyo Herakl mfalme wa Rom alimdhibiti kwanza amemweka mbele yake alafu akaweka masahaba wake rafiki zake nyuma yake akawaambia in kadhabani fakadhibuhu huyu Abu Sufyan ambaye yuko mbele yangu akinidanganya basi niambieni semeni huyu kadanganya katika majibu yake kwa hiyo qala wa fa wallahi laula an ya'thiru alayya alkadhiba lakadhabtu alayhi kwa sababu ni kiongozi aibu kwa kiongozi kuonekana yeye ni mwongo aibu sana haipendezi kwa kiongozi kuonekana mwongo Lakini anasema lau wasingeniona mimi mwongo ningimzulia. Sasa kamuliza hali yagadir, je, ana sifa ya khiana, tapeli, ana sura mbili, anakubaliana na huyo kwa uso na huyo kwa uso? Qala la. Kisha akasema Abu Sufyan, wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Na sisi tuko naye katika mkataba wa kuacha vita miaka 10, na hatujui ana nia gani katika muda huu, hatujui ana nia gani. Anasema walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha ghayra hadhihi, na sikupata fursa ya kuingiza maneno, sikuwa neno hili. Alikuwa anataka kuingiza baadhi ya maneno yake, lakini ameshindwa. Almuhim, huyu mfalme wa Rum anaendelea kumuliza Abu Sufyan, akamwambia fahal qataltumuhu, je, mmepigana naye vita? Nikasema naam, tulipigana naye. Akamuuliza tena fa kaifa kana qitalukum iya, je, mapigano yenu na yeye yalikuwa vipi? Akasema Abu Sufyan, qultu alharbu bainana wa bainahu sijal, vita baina yetu na baina yake sijal, kushinda kushindwa, mara tunamshinda mara anatushinda, moja kwa moja. Mtume amewashinda katika vita ya Badr, na wao wakamshinda Mtume sallam katika vita ya Uhud. Alharbu baina wa bainahu sijal, moja kwa moja. Akaendelea kumuliza, qala madha ya'murukum, madha ya'murukum, ana kuamrisheni kwa lipi, kwa jambo gani, kwa mambo gani? Qala qultu, nikasema ya'muruna an na'budu Allah, kumwabudu Allah, wala nushrika bihi shay'a, tumwabudu Allah bila ya kumshirikisha na chochote. Wayamuruna bis-salati waz-zakati was-sadaqati wal-afafi was-sila, na anatuamrisha vile vile kwa sala, kusimamisha sala na kutoa zaka, na kwa ukweli, tuwe wa kweli, na vile vile kwa afaf, yani tuwe wenye kujihifadhi katika tabia zetu, katika mambo yetu. Al-afaf ni kujihifadhi na mambo ya shubuhati, na mambo ya munkarati, mambo ya uovu, tujihifadhi na mambo ya uovu. Na vile vile anatuamrisha kwa sila, kwa kuwasiliana, kusaidiana kwa jirani, kutembeleana. Akaendelea Herakl kumuliza, qala faqala liturjumal, akamwangalia mfasiri wake, yeye alimuuliza maswali 11, sawa, tuko pamoja ndugu? Sasa nataka kumwambia kwa nini nimekuuliza haya maswali yote. Akamwangalia, akageuka kwa mfasiri wake, akamwambia qul lahu, mwambie, sa'altuka an nasabihi, nimekuulizia nasaba yake, fadhakarta annahu fikum dhu nasabin, ukataja ya kwamba yeye ana nasaba nzuri kati yenu au baina yenu. Sasa nataja sababu ya kumuuliza. Akasema Abu Herakl, huyu mfalme wa Rum, wa hakadha al-anbiya, wa hakadha al-anbiya, na hivyo ndivyo mitume, manabii, tub'athu fi nasabi qaumiha, Allah anawapeleka au anatuma wakiwa na nasaba nzuri katika watu wao, katika kaumi yao, wanakuwa na nasaba nzuri. Hikma min Allah. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa wanamfahamu huyo mtoto wa nani. Hawatasema huyu ni mgeni, hatumjui, hatumfahamu. Hapana, wanamjua vizuri. Wanamfahamu baba yake, wanamfahamu babu yake, asli yake, nasaba yake, hikma kutoka kwa Allah, ili haki ifikishwe kwa watu, ifike katika hali ya uwazi kwa watu na hali ya ubainifu. Sawa? Tayib. Qala wa sa'altuka hal qala hadha alqawl minkum ahadun qad qabla? Je, kuna aliwahi kusema kwa yeye nabii kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fadhakarta Allah, ukasema hapana. Faqultu law kana qala hadha alqawl qala hadha alqawl ahadun qablahu la qultu rajulun yata'assa biqawlin qila qabla. Law nikasema mimi Herakl, anasema yeye anaeleza, law angekuwa au angelikuwa kuna mtu alisema kabla Mtume sallam yeye ni nabii, ningesema inawezekana mtu ambaye anafuata kauli iliyotajwa kabla yake au anamuiga mtu alishawahi kusema yeye ni nabii kabla yake. Lakini hapana, umesema yeye ni mtu wa kwanza, yeye mtu wa kwanza yasemi ni nabii, na hii ni dalili ya kwamba yeye si mzushi bali nabii. Hakuna aliyewahi kusema kabla yake ni nabii, yeye ni mtu wa kwanza. Ni ishara kwamba yeye ni nabii kutoka kwa nani? Ni mtume, mjumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea kusema wasaaltuka hal kana min abaihi man malak, je kuna miongoni mwa babu zake au baba zake ambao ambaye alikuwa mfalme kabla siku za nyuma? Fadhakarta Allah, ukasema hapana, hakuna miongoni mwa baba zake na babu zake aliyekuwa mfalme. Faqultu law kana min abaihi man malak laqultu rajulan yaktafi laqultu rajulan yatlubu mulka abihi, ningisema law angekuwa katika babu zake au baba zake ambaye alikuwa mfalme, ningisema huyo anatafuta ufalme wa babu zake au baba yake, kwa hiyo anataka kuwa mfalme kama walivyokuwa baba zake au babu zake. Tuko pamoja? Alafu akamuuliza hal kuntum tattahimunahu bilkadhib qabla an yaqula ma qala, je mlikuwa mna kawaida ya kumtuhumu kwa uongo kabla hajasema yeye nabii au hajajidai kuwa yeye nabii? Fadhakarta Allah, ukasema hapana, alikuwa hana sifa ya uongo na tulikuwa hatuna sifa, hatujawahi kumtuhumu kwa uongo, bali kana alikuwa sadiq al-amin. Akasema Herakl, faqultu ma kana liyadhara alkadhiba ala Allah wa yakdhiba ala an-nas, ma kana liyadhara alkadhiba ala Allah wa yakdhiba ala an-nas, huyu mtu lau angekuwa yeye ni mwongo si mtume, basi angewadanganya watu kabla ya kupata unabii. Lakini mlikuwa mnamsifu kwamba yeye ni mwaminifu na vile vile mkweli, kwa hiyo hakuwa au hawezi kuacha kuwadanganya watu, kuacha kusema ukweli kwa watu alafu wakimdanganya Allah. Hawezi kuwa na sifa hiyo, yani kusema ukweli kwa watu kuwadanganya watu nasema ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, singekuwa na sifa hiyo. Ma kana liyadhara alkadhiba ala Allah wa yakdhiba ala, kwa sababu akiwa yeye ni mwongo kwa watu basi hata ogopa kufanya uongo hata kwa Allah. Atasema yeye nabii aliyekuwa si nabii, lakini kwa watu alikuwa mkweli na vile vile kwa Allah atakuwa mkweli. Kisha akamwambia wasaaltuka ashrafu an-nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, wafuasi wake ni wale watu wakubwa au watu wanyonge? Qala fadhakarta anna ashra'anna du'afa'ahum tabauhu, kataja kwamba wafuasi wake ni watu wanyonge. Anasema Herakl, wahum atba'u rusul, hao wanyonge ndio wafuasi wa mitume sallallahu alayhi wasallam. Wafuasi wa mitume ni mara nyingi ni watu wanyonge sana, si watu wakubwa, si matajiri, si viongozi, illa ma rahim Allah, lakini wengi wao wanakuwa watu wanyonge. Kisha akamuuliza akamwambia wasaaltuka ayartaddu ahadun minhum sakhatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi, je kuna miongoni mwao ambaye anaiacha dini yake, anaritadi, anaiacha dini yake kwa kuichukia dini yake. Fadhakarta Allah, ukasema hapana, hakuna ambaye anaichukia dini yake miongoni mwao. Akasema Hiraql, wa hakadha amru al-imani hatta yatim. Na hivyo ndivyo swala la imani mpaka likamilike. Kila siku wanaongezeka, wanaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu ni swala la haq, njia ya haq. Na mtu mwenye akili hawezi kuiona haq alafu kaiacha. Mtu mwenye akili timamu hawezi akaiona haq alafu akaiacha. Lazima kuna dunia, kuna hawa, kuna mali, kuna sababu za dunia, lakini akiwa na akili timamu alafu akaiona haq, wallahi anaifuata haq. Huyu kafiri anasema hakadha amru al-imani hatta yatim. Hivyo ndivyo swala la imani mpaka likamilike. Anaposikia qala Allah wa qala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na akasema masahaba, propaganda zote zinapotea. Kwa nini? Al-haq ina nur, al-haq ina nur, wal-batil inajulikana. Ujanja ujanja, ni hada hada, utapeli utapeli, kwa sababu utapeli upo katika dini, utapeli akili za watu. Akamuliza, akamwambia tena, wasaaltuka ayazidun am yanqusun, fadhakarta annahum yazidun, je wanaongezeka au wanapungua? Ukasema wanaongezeka. Akasema Hiraql, wa hakadha al-iman hina tukhalitu bashashatuhu alqulub. Hivyo ndivyo iman ikachanganikana, ikichanganikana na bashasha ya nyoyo. Yani iman ikishaingia katika nyoyo za watu, shaka katika nyoyo za watu, hawarudi nyuma. Tunakumbuka sisi wote katika kisa, natoka kidogo, cha watu wa Ukhdud waliotajwa katika surat Al-Buruj. Mfalme wao alichimba handaki, alafu akalijaza kwa moto, alafu akamwambia hai ingieni. Waliingia wa kuingia, waliingia katika handaki, katika moto, wakajitupa katika moto. Kwa nini? Wako tayari kuingia katika adhabu ya dunia kuliko kupata adhabu ya akhira. Kwa nini? Wana akili, si wajinga. Mjinga yule ambaye anaiona haq wazi kama jua katikati ya mchana, alafu bado anasema bado mimi sijaliona vizuri, halionekani jua. Tayib, akasema wasaaltuka hal yaqdir, je ana sifa ya kufanya khiana, hada, ujanja? Fadhakarta Allah, ukasema hapana, hana sifa ya khiana wala hada wala udanganyifu wala. Akasema wa kadhalika ar-rusul la taghdir. Hii ndivyo ni sifa ya mitume, hawana sifa ya khiana, hawana sifa ya khiana. Kisha anasema Hiraql, wasaaltuka bima yaamurukum, ana kuamrisheni kwa mambo gani? Fadhakarta annahu yaamurukum an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Asasu ad-da'wa, asas ad-da'wa, kama nifuateni mimi, taasisi yangu mimi, mimi mimi mimi, la abudu Allah wala tushriku bihi shay'an. Kwa hiyo rasulullah na mitume anbiya Allah wote wakilingania watu, hawalingani watu katika dhati zao, katika dhati zao, la abudu Allah, mwabuduni Allah asiyekuwa na mshirika, wala tushriku bi, wala msimshirikishe Allah na chochote. Ad'u, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ad'u katika taasisi yangu, si ndivyo? Hapana. Ad'u katika mji wangu, la. Ad'u katika lugha yangu, nalingania katika lugha yangu, nalingania katika taasisi yangu, nalingania katika uzalendo wangu, katika taifa langu, katika damu yangu, katika rangi yangu, katika la. Hapana, hii sio ndio, si dini. Ad'u ila Allah ala basira, ala ilm, katika elimu nalingania katika Allah, kwa njia ya Allah. Sasa watu wakiona ila Allah, yani hakuna masalih za binafsi. Wewe ukilingania watu kwa Allah, wewe huna chochote kwa watu. Hutaki mali, hutaki kujaza listi yako kwa majina ya watu. Katika mkoa fulani tuna watu kadha kadha, katika mkoa fulani tuna watu kadha kadha, katika mkoa fulani tuna watu kadha, wote ni wafasi wangu. Ad'u ila Allah, wewe unalingania watu alafu nakwenda zako. Unawaacha watu wafuate njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'u ila Allah, hii da'watu al-anbiya, wanalingania watu katika njia ya Allah. Almuhim qala ya'muruna ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عباده الاوثان انا كتازين عباده عباده ذا مسنام ويامركم بالصلاه والصدقه والعفاف نكوامرشني وصلاه كسمامش صلاه نا كتوى صدقه نا كجويكا مبالي نا مambo ya uovu. Kisha akasema huyu kafiri kiongozi Herakl mkubwa wa Rum, kafiri, akasema anamwambia Abu Sufyan ndugu yake mtume ambaye alikuwa mushrik si muislam, fa in kana ma taqulu haqqan, ikiwa hayo unayosema ni maneno ya haki ya ukweli, yakombeni sifa zake ni hizo hizo, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain, bila shak ataimiliki sehemu ya miguu yangu, yani hii sehemu ataimiliki, ataichukua kuwa chini ya dola yake sallallahu alayhi wasallam. Na kweli mtume sallallahu ameondoka duniani na masahaba radhiyallahu anhum chini ya uongozi wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Amir ibn al-Jarrah na Khalid ibn Walid katika vita ya Yarmouk, wameishika mji wa Sham wakati wa utawala wa Umar, mwisho utawala wa Abu Bakar na mwanzo utawala wa Umar radhiyallahu anhu. Maneno ya kafir, ikiwa hayo unayosema ni ya maneno ya haq, fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain, ataichukua sehemu yangu hii, nafasi yangu hiyo ataichukua, itakuwa chini yake. Kwa nini? Da'watul haq, wallahi huwezi kuizuia haq, hata kama utakuwa na fasaha, hata kama utakuwa na mali, hata kama haki inaingia katika moyo, mali haingii katika moyo. Wewe utamdanganya mtu, utampa leo, kesho, kesho kutwa, mfereji ukizibwa, atakuacha, atafuata haki. Kwa sababu anakufuata kwa ajili ya mali, kwa ajili ya maslahi ya dunia, na maslahi yanakatika, lakini haki inaendelea mpaka yaumul kiyama. Kisha akasema, anaendelea kusema huyu kafiri, waqad kuntu a'lamu annahu kharijun, nilikuwa nafahamu, ninafahamu kwamba huyu atatoka, huyu nabii, kwa sababu nasoma katika vitabu vya injili vilivyotangulia kwamba kuna nabii anaitwa Ahmad sallallahu alaihi wasallam atatoka, lakini alikuwa hana uhakika. Anasema namwambia Abu Sufyan ndugu yake mtume, lam akun adhun annahu minkum, nilikuwa sifahamu kwamba yeye ni miongoni mwenu. Huyu kafiri ni mkweli, anasema ukweli mbele ya viongozi mawaziri wakubwa wa Rome, anatamka maneno ya haki, lakini mimi kutayari kudanganya kwa ajili ya tusiendelee. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun annahu adhun annahu minkum falau anni, anaendelea kusema maneno mazuri, falau anni a'lamu anni akhlusu ilayhi latajashamtu liqa'a, laiti ningilijua kwamba mimi nitafika kwake kwa usalama, nitafika, laiti ningilijua kwamba mimi nitafika kwake kwa usalama, latajashamtu liqa'a, ningifanya jitihada, kila jitihada kwa ajili ya kufika kwake. Lakini anajua akiamua watamua, akiamua kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam watamua, watammaliza. Sawa sawa, walau kuntu indahu, na laiti ningekuwa kwake, laghasaltu an qadamihi, ningeosha miguu yake, ningesafisha miguu yake sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni kafiri sasa hivi nakuja kwa huyo nabii mtume wa sallam anasema kadha Allah anasema kadha sivyo ubishi shida mtihani tayibu anasema mimi ningekuwa kwa mtume wa sallam ningeosha miguu yake ni mbab au la zaidi yake angekubali maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa kama mtumwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli msitangulize mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya kauli Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam bismillah bi kitabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kisha akamuita au akaomba kwa barua ileto kwa barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita jamaa mmoja amletee barua ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa alimwandikia barua kumlingania katika uislamu anasema faqara'ahu akalisoma lile barua fa idha fihi abu sufyan anatuelezea sisi waislamu yaliokuja katika yaliotajwa katika ile barua ndani yake ile barua la mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huyu kafiri mfalme wa Rum bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillahi wa rasulihi tuko kwa muhammad mja wa allah na mtume wake ilahi raqla azimir rum kwa Herakl linakwenda kwa nani kwa Herakl tena namimpa haki yake sifa yake si kwamba anamtukuza la anampa haki yake na vile vile hikma katika ulinganiaji kwa hiyo kila mmoja unampa nafasi yake na hivi ndivyo da'wa yetu ya kisalaf tunalingania watu katika uadilifu tunampa kila mmoja nafasi yake bila kuikandamiza haki wala kuipuuza haki min Muhammad ibn Abd min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi kwa Herakli azim ar-Rum kwa nani ila Herakla azim kubwa wa Rum kiongozi wa Rum kwa hiyo hata Bush ukitaka kumwandikia barua unampa nafasi yake kwa nini mtume wa sallallahu alayhi wasallam sema la'natullahi alayk dhalimu mkubwa mujrimu mkubwa kafiri mal'uni la sio nataka kumlingania dalili ya huruma katika ulinganiaji sallallahu alayhi wasallam ilahi raqla azim ar-rum salamun ala man ittaba'a al-huda amani juu ya wenye kufuata uongofu amani juu ya wenye kufuata uongofu amma ba'd ama ba'd baada lutangulia fa inni hakika mimi yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad'uka na kulingania wewe bidiayatil islam kwa ulinganiaji wa kiislam aslim slimu taslam utasalimika yu'tika Allahu ajraka marratayn yani ukislimu Allah atakupa ujira wako mara mbili malipo yako mara mbili fa inta wallaita ukipuuza ukikataa fa inna alayka ithmal arisiyin hakika utabeba dhambi za waliokuwa chini yako wote ukikataa kukubali uislamu kwa hiyo huyu kiongozi aliheshimu barua ya mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akawaita masahaba jamaa zake akawauliza juu mtume sallallahu alayhi wasallam na akataja haya maneno yaliyotangulia anasema mtume sallam akasoma qaulullahi azza wa jalla qauli mwenyezi Mungu mtukufu ya ahlal kitab eni watu wa kitab ta'alu njoni ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum njoni tukutane tuwe pamoja katika neno moja tunakusanyika tunakuwa pamoja sisi wote na ahlul kitab juu ya neno hili neno gani ان اعبد الله الا تعبدوا الا الله ومسمعبود اسبقوا الله ولا الا نعبد الا الله كما تسمعبود اسبقوا الله ولا نشرك به شيئا نتسمشركيش انا چوتوت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله na tusijaliane sisi wenyewe kwa wenyewe, tusipanyane sisi wenyewe kwa wenyewe miungu kinyume na Allah. Mimi nakuabudu wewe unaniabudu, la, bali tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fa in tawallaw, mkikataa, mkipuuza, mkipinga, faqulu shahadu bi anna muslimin, semeni hakika sisi tunashuhudia au tunashuhudulia kwamba sisi ni Waislamu. Akasema Abu Sufyan, akaendelea, faqal, falamma qala ma qal, yule mfalme alivyosema yale aliyosema, wa faragha min qira'ati alkitab, na akamaliza kusoma lile barua, kathura indahu as-sakhab, kelele zikawa, kelele na vurugu zikawa nyingi sana katika majlisi yake na kikao chake, watu wakaanza kupiga kelele, vurumai, maneno mengi, haya maneno mazito juu ya wale wafasi wa Nasara. Qala wartafa'at al-aswat, na sauti zikanyanyua zikawa juu. Akasema wa ukhrijna, sisi tukatolewa nje, tukeni ha? Tukatolewa. Faqultu li ashabi, kisha akasema Abu Sufyan ambaye ni kipindi kile alikuwa mushrik si muislam, hina ukhrijna, tulipotolewa, laqad amira amru ibn abi kabsha, laqad amira amru ibn abi kabsha, kwa hakika huyu jambo lake limekuwa kubwa, huyu Muhammad mtoto wa abi kabsha walikuwa wakitaka kumdharau mtu wanamuita mtoto wa baba kabsha. Kabsha ni kondoo, kwa hiyo mtoto wa baba kabsha ni kumdharau. Kwa hiyo anasema neno haya kwa sababu alikuwa mushrik si muislam. Laqad amira amru ibn abi kabsha, huyu mtoto ibn abi kabsha, huyu jambo lake limekuwa kubwa kweli zito. Akasema innahu yakhafuhu maliku bani al-asfar, mfalme wa Rum anamuogopa Muhammad. Anasema Abu Sufyan, fama ziltu muqinan annahu sayadhhar hatta adkhala Allahu alayya al-islam, nikaendelea nikawa nina uhakika katika nafsi yangu kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam atashinda mpaka Allah ameniingiza katika Uislamu. Faida kubwa katika hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au hizi habari zilizokuja na kutaja sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam na ulinganiaji wake na jinsi alivyokuwa huyo mtu ambaye ni kafir katika kusema ukweli, ndio katika imani kuna takmila katika hii hadith, lakini insha Allah nikipata fursa nyingine nitaimalizia hii hadith. Alhaq siku zote iko juu, wallahi iko juu. Utawadanganya watu miaka 100, miaka 20, miaka 5, miaka 7, miaka 30, lakini lazima kuna siku watakuja watu kujua haki. Lingine ndio katika imani, siku zote mtu ambaye analingania kwa ajili ya Allah, analingania kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah, nia yake kwa ajili ya Allah, na hiyo peke yake haitoshi, na vile vile kwa ajili, kwa kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam bila ya kubadilisha mifumo ya masahaba, bila ya kutumia ufahamu wake na kuacha ufahamu wa sahaba pembeni, Allah anamnusuru, atamlinda, atamsaidia, atamsupport, hata kama atakuwa hana fasaha. Kama yeye hana fasaha, haki ina fasaha. Hata kama hatakuwa na mali, nguvu za Allah zinatosha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna, hakika sisi, lananṣuru rusulana, tutawanusuru mitume wetu. Walladhina amanu fil hayati dunya, na wale walioamini katika uhai wa dunia, katika maisha ya dunia. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ahadi, atawanusuru, inna lananṣuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, na si fil hayati dunya tu, wa yawma yaqumu al ashhad, na siku ya kufufuliwa mashahidi au siku ya kiyama. Kwa hiyo ukipita katika sirat al mustaqim ukiwa mkweli, kwa sababu wewe kila siku unasema ihdina sirat al mustaqim, ukiwa mkweli, Allah subhanahu wa ta'ala atakuongoza katika njia iliyonyoka. Ukiwa unasema kwa ulimi na moyo wako tofauti na lafzi yako na kauli yako, utajulikana kwa watu, kama si leo, kesho, kama si kesho, kesho kutwa. Ndugu katika imani, waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala wako wengi, kuanzia Nuh mpaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Kuna baadhi ya mitume anapata wafuasi wengi, kuna baadhi ya mitume anapata wachache, kuna baadhi ya mitume atakuja kesho mbele ya Allah amekwenda. Jamani, kama mtu anataka kutoka ruhusa, anafika katika siku ya kiyama, amepelekwa kwa ajili ya kuwalingania watu, amekwenda peke yake, na vile vile anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Nani anayopata madhara? Mitume au ni wale waliokataa haq, waliopinga haq? Bila shaka wanaokataa haq ndio ambao wanapata madhara fi dunya, na vile vile siku ya kiyama. Ndugu katika imani, ukifuata njia ya haq unafaidika wewe, ukikataa njia ya haq unakula hasara wewe peke yako. Hathihi tariqatu al-anbiya. Ndugu zake Yusuf alayhi salam walikubaliana kwa ajili ya kumuua Yusuf, wakasema wengine hapana, alquhu fi ghayabati aljubbi, tumtupe katika kisima, watamukota, watamchukua baadhi ya wapita njia, watamchukua watamlea, alafu sisi tutakuwa na baba yetu. Kwa hiyo mapenzi ambayo yalikuwa yanapelekwa kwa Yusuf yatarudi kwetu sisi. Katika maisha yake yote, au asilimia kubwa katika maisha yake, alipata mitihani. Mitihani kwa yule mama aliyemlea, alimlea, na Yusuf alikuwa na sura nzuri, alikuwa na hali nzuri, akamshawishi kufanya naye fahisha uovu. Yusuf alayhi salam akasema ma'adha Allah, alikuwa mkweli sadiq, akakataa kukubali kuingia katika fahisha na uovu, akaingizwa katika jela. Akamwambia yule mmoja waliofungwa na Yusuf, ukitoka usinisahau kunitaja kwa mkubwa, kwani ukinitaja kwa yule mkubwa atanitoa. Yule akasahau, akakaa tena, akaendelea kukaa katika jela muda miaka. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ba'da al-ibtila, baada ya ibtila, mitihani, misukusuku mikubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu al-anbiya wanapata mitihani mikubwa sana kuliko sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ashaddu an-nasi bala'an, watu wenye ibtila, wenye balaa, wenye mitihani mikubwa, misukusuku mikubwa ni manabii. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wanaofuatia manabii, kisha wanaofuatia manabii. Yubtala almar'u ala qadri dini, mtu anapewa misukosuko na mtihani kulingana na imani yake na dini yake na msimamo wake. Fa in kana fi dinihi salaba, akiwa na msimamo mzuri, yuko imara katika msimamo wake, shuddida alayhi fil bala, anaongezewa katika mitihani na bala. Wa in kana fi dinihi lin, na akiwa dhaifu, ni mdhaifu katika msimamo wake na dini yake, ibtuliya ala qadri dinihi, Allah anampa ibtila na mtihani kulingana na udhaifu wa imani yake na uchache wa msimamo wake au upungufu wa msimamo wake. Yusuf alayhi salam alikuwa imara katika dini yake. Yule mwanamke mwambia njoo kwangu, ala maadha Allah, najikinga kwa Allah, najilinda kwa Allah kutokana na shari yako. Almuhim, akatoka yule mfalme, akampokea Yusuf, akampa nafasi kubwa, akawa kiongozi, aminul bilad, ni mwaminifu katika nchi, ni msimamizi wa mali za umma. Ndugu zake waliingia kwake 11, wakamwambia tusaidie, tuko katika shida, tuko katika mtihani, katika ibtila, katika tabu, katika dhiki, alafu tupe sadaka. Yusuf akamwambia, je, mmesahau mlifanya mambo gani kwa Yusuf na ndugu yake? Wakasema, wewe ndio Yusuf? Akasema, ana Yusuf, mimi ndio Yusuf, wa hadha akhi, na huyu ni mdogo wangu. Qad manna Allahu alaina, hakika Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu ametuneemesha, ametupa neema kubwa. Kisha amesema, innahu man yattaqi wa yasbir, hakika anayemwogopa Allah na anakuwa na subira, fa inna Allaha la yudhi'u ajra almuhsinin, Mola subhanahu wa ta'ala hawezi kupoteza ajiri na malipo ya wenye kuwa na kufanya wema, ajiri na wenye kufanya wema. Kwa hiyo ndio katika imani, tariqul haq ni ngumu sana, ndani yake tabu, ndani yake shida, ndani yake bala, ndani yake adhabu, ndani yake misukusuku, ndani yake yani mitihani mingi sana. Lakini angalia mwisho, malipo ya akhira, raha za akhira. Masahaba walikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakilalamika, ya Rasulullah, wanatuadhibu hao makafiri, wanatufanya yani mtihani, wanatufukuza, wanatudhalilisha, wanatufanya kila jambo la uovu na shari na dhiki na shida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, laqad kana yu'ta birrajul fi man kana qablakum, katika wale waliotangulia kabla yenu, yule mwenye iman, mwenye istiqama analetwa, anawekwa chidi. Fayudha'u alminsharu baina ra'sihi, misumeno inawekwa katikati ya kichwa chake. Fayunshar, anakatwa, jazlataini, vipande viwili, kimoja hapa na kimoja hapa, aina anakatwa sehemu mbili. Mtume wa sallam asema, ma yarudduhu dhalika an dinihi, yani kitendo hicho hakimfanya yeye aache dini yake. Na anasema sallallahu alayhi wasallam, wallahi la yutimanna Allahu hadha al-amra, na hapa hakika Mwenyezi Mungu atalitimiza jambo la dini, hata yasira rakibu min Sanaa ila Hadramaut, mpaka mtembeaji msafiri mwenye kusafiri peke yake, anasafiri kutoka Sanaa, mji mkuu wa Yemen, mpaka mji wa mwisho wa Yemen, yani masafa ya siku tatu au siku mbili kwa gari. Mpaka msafiri anasafiri kwa kipando chake, anasafiri peke yake, hamuogopi ila Allah na mbwa mwitu juu ya mifugo yake, yani safiri hali ya kuwa ana mifugo yake. Ndio katika imani, katika haya niliyosema, ndani yake ibra kwa mtu ambaye ana akili na ana tafakari, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amimpa hurriya alfahm, yuko huru, haendeshwe na watu, fanya usifanye, la, wewe na akili unatofautisha baina ya haq, hii ni haq na hii ni batil. Allah amekupa akili kwa ajili ya kufikiria na kwa ajili ya kutambua nani mkweli, nani muongo. ma asabtu fihi famin Allah, katika yale uniyopatia basi ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale niyokosa ndani yake katika nafsi yangu na shaytan, astaghfirullah rabbi wa rabbukum innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. أسأل الله أن يغفر لنا عجزنا وتقصيرنا وضعفنا وأن لا يتوفانا إلا وهو راض عنا وأن يستعملنا في طاعته وأن يرزقنا الثبات في القول والعمل حتى نلقى إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير اللهم يجازيك إلا خير دنيا وآخرة إن شاء الله.